وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تنهندليا نار تبايتو يا دروس مالي كوني سمينيت فوبي يا سكمبيلي جمعوس المابيلي na semina hii hasa kwa wanawake katika msikiti wetu huu msikiti wa Imam al-Bukhari katika jina la Islam sehemu ya Usongola katika mihadhara uliopangwa mhadhara wa leo ni sehemu kuhusiana na malezi kutaja baadhi ya misingi katika upande wa jambo la malezi fahamu kwamba jambo hili ni jambo la amana ambayo mwanadamu anatakiwa kuichunga amana hii watoto ni amana ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa waja wake na watu wataulizwa kuhusu amana hii waliopewa katika upande wa kuwafundisha watoto maadili kadhalika kuwanasihi kadhalika kuongoza katika muongozo sahihi kama anamtaka Allah na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na pia ni ahadi ambayo Allah amechukua kwa wazazi na Allah akati anawasifu waja wake walio wema miongoni mwa sifa zao ni wale ambao walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ni wale ambao wanazichunga amana zao na ahadi zao walizopewa kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza watu wasifanye khiana katika upande wa amana na mzazi akijua kwamba mtoto ni amana basi ni haramu bali ni vibaya kwake kutoichunga amana hii na kufanya khiana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون اني باو ميميني msifanye khiana msifanyie khiana Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam na mkazifanyia khiana amana zenu nilizopewa wa antum ta'lamun na hali ya kuwa mnajua kwamba nyinyi mnatakiwa msimamie amana ambazo mmepewa na Allah subhanahu wa ta'ala bali hata amana ambazo mmepewa na wanadamu wenzenu watakiwa mtu uisimamie na uitekeleze amana uirudishe amana ya watu kama inavyotakikana kwa hiyo na watoto pia ni neema kutoka kwa Allah hakuna mtu anayeruzuku watoto isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mzimu wala hakuna bwana fulani ambaye yeye kazi yake kuwapa watoto watu wengine wala hakuna kaburi fulani ndio ambalo utoa watoto watu wakienda kuomba hapana Allah ta'ala katika surati Shura anasema lillahi mulku samawati wal ard ni yake yeye Allah tu mbingu na ardhi ni wake yetu Allah ufalme wa mbinguni na ardhini. Yakhluqu ma yasha, anaumba anachotaka. Yahabu liman yashau inathan, anamtunukia anayemtaka uzao wa kike. Wayahabu liman yashau dhukur, na pia anampa anayemtaka mzao uzao wa kiume, kana zao watoto wa kiume, mwingine azao wa kike. Wayajalu man yashau aqiman, na Allah anamjalia anayemtaka akawa hazai, kama wanavyosema watu kwani tasa mtu hazai. Kwa hiyo hiyo ni neema Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewaruzuku kuwapa waja wake neema hii. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hukuki maalum zinazowahusu wao, na akaufanya kuwa ni mtihani kwa wazazi kuhusiana na malezi ya watoto, mtihani ambao kama watasimamia sawasawa kama Allah alivyoamrisha, watapata watu ujira na malipo makubwa mbele ya Allah ta'ala na thawabu nyingi. Lakini kama watazembea katika kulea, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuwaadhibu watu. Yakulu Allah ta'ala, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao umeamini, qu anfusakum, jilindeni nafsi zenu, wa ahlikum, na ahli zenu, nara, na moto. Namna gani ya kulinda familia na moto? Utawalindaje familia na moto? Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema katika tafsiri maana yake, adibuhum, allimuhum wa adibuhum, wafundisheni wao elimu, wamjue Allah, wamjue Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajue dini ya Uislamu. Allimuhum wa adibuhum, na wafundisheni wao maadili ya Kiislamu, namna ya kuwaokoa na moto, al-ahli, wake, watoto walio chini ya ulezi wako, ni watu kuwafundisha dini, kuwafundisha adabu za Kiislamu. Kuna adabu za watoto majumbani, katika maneno wanayozungumza, namna ya kuwajua watu wazima, kuwajua wazazi wao, kukijua kitabu cha Allah, watoto wakajua kusoma Qur'ani, wakaenda madaris wakajifunza mambo ya lazima. Na wengi katika watu wa kisasa, watoto na wazazi pia wanahitajia sana kufundishwa malezi ya dini, sababu watu wengi hawajainukia katika mambo hayo. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ndo aliyesema maneno hayo, allimuhum, si Ibn Abbas, allimuhum wa adibuhum. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ndio aliyezungumza maneno hayo, na aya hii ni msingi mkubwa unaowajibisha kuwalea watoto na kuwapatiliza katika malezi. Aya hii inazungumzia inawaamrisha watu waokoe familia zao na moto wa jahannam. Kadhalik hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi aliyetaja Imam al-Bukhari na Imam Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote nyinyi ni wachunga na kila mmoja ataulizwa juu ya kile alichokichunga. Tusizembee, mara nyingine watu hawapendi kupenda watoto, wasipende katika baadhi ya maelekezo, hata wake pia unaweza kuwaelekeza baadhi ya mambo kasirika. Lakini ikiwa mtu unajua kwamba unafanya hivyo kwa sababu ya dini na utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe angalia upande wa dini yako, simuangalie mtu. Kwa hiyo kila mmoja ataulizwa, mtawala ataulizwa, na mwanamume pia, warajulu ra'in fi ahli, na mume pia ni mchunga kwa watu wake, wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati, hata mwanamke pia, walmar'atu ra'iyatun, na mwanamke naye ni mchunga, fi baiti zawjiha, ndani ya nyumba ya mume wake. Pia ataulizwa namna alivyolea watoto, alivyotunza. Watu wana siri nyingi na kuna urongo, watu wadanganya, watu wanafanya kadha, lakini mume ndiye mwenye jambo. Wanawake wengi wanakosea, hairuhusiwi mtu kumuingiza katika nyumba yako mtu yoyote isipokuwa mtu ambaye anamridhia mume wako. Si kwamba mtu shoga yako atakuja tumuingiza ndani tu bila utaratibu, lazima umueleze, umuombe ruhusa, useme kwamba mimi niombe ruhusa pia kile shoga yangu. Wewe mwenyewe waomba ruhusa, itakuwa wewe shoga yako pia. Wewe mwenyewe atakiwa uombe ruhusa, mambo utakufanya. Je, mtu mwingine tuleta wewe sasa? Lakini wengi hawajali. Hata kuuliza mtu wote hawaje kukusimulia. Lakini asli mtu atakakuuliza, hata mtu wako wa karibu. Kuna wengine pia watu wasioridhia mume wako, huwezi kuwakaribisha nyumbani kwake sababu nyumba ni yake. Sizungumzii kujenga, yeye ndio hata kama umjenga wewe. Lakini asili yuko chini yake. Yeye ndio anakusimamia. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kwa hiyo watu pia kuwaelekeza watoto, yupi wa kufuatana naye, nyumba gani aingie, nyumba gani asiingie, asiende, kumkataza aonyeke kwamba sitaki sasa hivi uende sehemu hiyo, rudi. Hayo ni mambo ambayo hata wao kina mama wanatakiwa wajue. Kama hawajui na wanaona wanabuguzika, vipi wataweza kuwalea watoto wao? Yaani ikiwa mke unamuelekeza mambo kama haya yananuna, je, yeye atamuelekezaje mtoto wake sasa ambaye yeye ndio umemwacha awe mlezi nyumbani kwako, na yeye mwenyewe kumbe hata maelekezo yako wewe pia yanamuudhi? Vipi ataweza kulea watoto na wakati yeye ni msaada pale nyumbani, na ataulizwa siku ya kiyama kuhusu nyumba ya mume wake namna alivyoelea. Kwa hiyo wakina mama watahadhari hilo, wasikilize maelekezo, muda wa kuwa watu wako chini ya maelekezo ya dini, asikilize. Lakini pia watapata fursa nzuri ya kuwalea watoto wao, ikiwa wao watatii watawalea watoto wao malezi mazuri, malezi ya dini, kiasi ambacho kujiandaa na maswali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika wazazi wamezembea katika upande huu, tunamuomba Allah salama, lakini watu wengi hawajali nani na watoto, hawajali wake, hawajali kadha, lakini jambo baya kabisa muislamu kuishi hali katika hali hiyo. Ndiyo baadhi ya maulama wanasema, inna Allah yas'alu alwalida an waladihi yawm alqiyama, Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza mzazi kuhusiana na mtoto wake siku ya kiyama. Kabla an yas'ala alwalada an walidi, kabla hajamuuliza mtoto kuhusiana na kumtii mzazi wake, kwanza ataulizwa baba, namna gani ulimlea mtoto wako, ulimfundisha nini, ulimleaje, kabla mtoto hajaulizwa kuhusu namna alikuwa na mtii mzazi wake. Kwa hiyo kila mmoja ana haki, wazazi wana haki za lazima zinahitajika kwa watoto wao, kadhalika watoto wana haki za lazima watakiwa watendee wazazi wao. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani amewahusia watoto wawafanyie wema wazazi wao. Kwa kila mmoja ana haki zake. Wawassaina al-insana biwalidayhi husna, na tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wawili. Kwa hiyo kama kule mzazi alivyoelekezwa kuwalea vizuri watoto wake, kadhalika watoto pia wameelekezwa, wamehusiwa kuwafanyia wema wazazi wao. Yakulu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, adib ibnak. Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anasema, mfunze maadili mtoto wako, fa innaka mas'ulun 'an waladik, kwa sababu wewe utaulizwa kuhusu mtoto wako. Madha adabtahu, ulimfundisha maadili gani? Wa madha 'allamtahu, na ulimfundisha nini katika elimu? Wa innahu mas'ulun 'an birrik wa tawaiyatahu lak, na yeye mtoto pia ataulizwa kuhusu wema wako, kwamba amekufanyia wema vipi, na ataulizwa kuhusu kukutii kwake, vipi alikutii wewe, vipi alikufanyia wema wewe. Kwa hiyo kila mmoja ana nafasi yake ya kuulizwa. Ndugu zangu Waislamu, katika misingi muhimu ya kuzingatia wakati mtu anataka kujenga familia bora, hasa akina baba, ni ikhtiyaru azawjati saliha, kuchagua mke aliye mwema. Kadhalika wanawake, si bora kuoa tu au bora kuolewa sababu nimekaa sana, sababu nina shida, sababu nina kadha, sipati mtu akunipangia chumba au kusaa kula. La, hii ni dini, lazima mtu angalie baadaye. Mtu sikia, najua mimi nilijua, unajua, lakini baadaye kumbe nilijua, ataacha tabia zake. Haya masala hakuna katika dini vitu hivyo, kuna ubahatishi. Na kama mtu amefika pahala awezekani, basi watu wachane tu, kwa sababu watu wanatafuta salama kwa Mola wao. Watu kugomba inawezekana wakaachana, wala dunia haijamalizika, wala maisha, wala dini. Lakini mtu anaangalia maslahi yake baina baina yake na Mola wake. Kwa hiyo mtu kufanya maamuzi mazuri, kumomba Allah Ta'ala, kuuliza, kufuatilia, jambo hilo ni jambo bora sana, kwa sababu kutafuta mke mwema ni msaada kwako katika malezi, anayejielewa ni msaada kwako katika kulea. Wanaume wanatembea wanakwenda sehemu mbalimbali, wanaacha familia majumbani, wakiacha watu waovu. Wangapi wanatuma za watu kuacha wake zao, watu wakaweza kufanya uzinifu? Wengi tu, hata watu wenye sura ya dini, omba Allah afya, lakini mtu kaondoka hana amani na familia yake, na mtaweza kufanya uovu kweli usijue. Lakini urongo Allah Ta'ala atakujalia akawa ni mtu mwema, yeye anakuwa ndo msaada kwako wewe katika kulea pale utakapomwachia nyumbani. Na hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wasia pia, katika maelekezo amenitaja, tunkahul mar'atu li arba'in, huolewa mwanamke kwa sababu ya mambo manne. Ikatajwa mali, ikatajwa hasadi ya familia yake mtu, ukatajwa uzuri wake, na jambo la nne akalitaja walidini ha. Na pia mwanamke anaolewa kwa sababu ya dini yake, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akalihimiza jambo la dini, akasema fadhfar bi dhati din, mchague mwanamke mwenye dini, tarimati yadaka, itabarikiwa mikono yako. Dini ni kitu muhimu sana, kinaficha aibu za mambo mengi. Wanawake wajipambe katika dini, itawafichia aibu zao nyingi sana. Dini inaficha aibu nyingi, na dini imepotea kwa sehemu kubwa. Kupata watu wenye dini, wenye maadili, wenye kusikiliza, kutii, hilo ni jambo, ni neema kubwa, hasa katika wakati tunaoishi. Kwa hiyo jambo hili la kuchagua mke mwema, kadhalika mke kuangalia mume mwema, ni jambo la msingi wa kwanza kabisa kabla ya kuijenga familia. Watu watoe juhudi katika hilo. Kadhalika jambo la pili, addu'a, kuomba dua, kumomba Allah, na huu ni katika msingi mkubwa. Wazazi kuomba dua kupata watoto wema, na dua hii inakuwa kabla ya kupata watoto. Kadhalika wanaomba wazazi wawili, Allah waruzuku kizazi chema, na kadhalika ataomba baada ya kupatikana watoto, kwamba Allah awajalie watoto wema, wawe na msimamo wa istiqama, na Allah athibitishe katika dini, na wawe ni uswa wenye kuwaiga mitume, kama Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea katika Qur'ani, katika surati As-Saffat, Nabi Ibrahim alayhi salam asema rabbi habli min as-salihin, e Allah niruzuku mimi katika kizazi chema. Nabii anaomba hivyo, Allah niruzuku mimi katika kizazi chema. Kadhalika sehemu nyingine anasema rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati, anaombea kizazi chake, nijalie mimi ni mwenye kusimamisha swala na kizazi changu pia, jalie kwamba ni watu wanaosali. Mtu anaomba dua kizazi chake, mtoto atakokuja huko, wajukuu, nani nani, wawe wanaswali. Hao ni manabii wanaomba dua hizo, hao ni manabii wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua za namna. Je, sisi tunahitaji zaidi? Bila shaka, ikiwa manabii wamemuomba Allah dua hiyo, je, asiyekuwa nabii? Bila shaka sisi tunahitaji zaidi na zaidi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua namna hiyo. Kadhalika Allah ameelezea kuhusu Nabii Zakaria katika surati Ali Imran Allah anasema hunalika daa Zakaria rabbahu, pale pale Zakaria akamuomba mola wake mlezi. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, akasema e mola wangu mlezi, nipe mimi kutoka kwako uzao mwema. Innaka samiu du'a, hakika wewe ni mwenye kusikia maombi. Nasikia dua na maombi wanayoomba waja wako. Bali katika dua za watu wema, katika surati al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala wakati ameelezea sifa za watu wema, miongoni mwa dua zao wanasema rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imaman, e mola wetu mlezi, tupe katika wake zetu na watoto wetu yaburudishayo macho wake, ambao mtu unawapenda na kufurahi, jicho lako linafurahi. Kadhalika watoto, na utujalie tuwe viongozi wa watu wema. Waj'alna lilmuttaqina imaman, ay imaman lilmuttaqin, watu wema waige kutoka katika vizazi vyetu. Hizo ni dua adhiya mbalimbali wameomba manabii Allah amezitaja ndani ya Qur'an. Kadhalika kwa kuwa dua ya mzazi inapokelewa anapomwambia mtoto wake, Allah amejalia jambo hilo katika neema, dua yake hairejeshi. Miongoni mwa dua zinazokubaliwa kwa haraka ni mzazi kumwambia mtoto wake. Kwa hadithi dua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thalathu da'awati, dua za aina tatu, mustajabatun, ni zenye kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, la shakka fihin, hakuna shaka yoyote ndani yake dua hizo. Miongoni mwa hizo ni da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madhlum, dua alwalid, dua ya mzazi, na dua ya msafiri, na dua ya mwenye kudhulumiwa. Kwa hiyo jambo la dua ni jambo kubwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala huzipokea kwa haraka sana dua za wazazi. Na katika mambo ambayo yanatakiwa kutanabahishwa katika hili ni kwamba watahadhari sana wazazi, baba na mama, kuwaapiza watoto wao kuwaombea dua za shari watoto wao. Wazazi wengi wanakosea na kutamka maneno mabaya dhidi ya watoto wao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha katika hadithi aliyotaja Imam Muslim, akasema la tad'u ala anfusikum, msijiombee dua mbaya nyinyi wenyewe, msijiombee dua mbaya, msijiapize. Wala tad'u ala auladikum, na wala msiwaombee dua mbaya watoto wenu. La tuwafiqu min Allahi sa'atan, msije mkadiriki kwa Allah muda ambao, yani mkawa mnaomba dua alafu mkaupata ule muda ambao yusalu fiha ata'an, mkaupata ule muda ambao Allah anaombwa vipawa mbalimbali vya kutoa. Yani kuna muda Allah anajibu kwa haraka, kwa hiyo unaweza ukaomba dua mbaya ukaafikiana na ule muda ambao Allah ndio anatoa kuwapa waja, na wewe akakupa kile ulichokiomba kambacho ni kibaya. Fayastajibu lakum, matokeo yake Allah akaitikia, akawaitikia, akawapa. Msiombe dua mbaya, huenda mkaafikiana na muda ambao Allah anatoa kuwapa waja wake, na wewe kwa umeomba kitu kibaya alafu akakupa pia. Kwa mtoto wako mwangalie mwendawazimu, basi utakuwa jambazi, basi utakuwa kaza. Sasa unaweza ukasema neno hayo alafu ikafikiana na muda wa kutoa, ikawa amepewa ile mwanao kwamba analo tayari, kwamba yeye ni mtu mwizi, yeye ni mtu kadha. Haya ni maelekezo ya Uislamu. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Isra anasema wa yad'u al-insanu bish-sharri du'aahu bil-khairi, na mwanadamu huomba shari kama vile anavyoomba khairi, yani haraka haraka sana wanaomba shari kama anavyoomba khairi. Wa kana al-insanu ajulan, na amekuwa mwanadamu ni mwenye pupa sana, haraka haraka kitu kitokea ameyapiza haraka haraka. Qala Qatada rahimahullahu ta'ala, amesema Qatada rahimahullah yad'u ala mali, maana yake anaiapiza mali yake, fayal'anu malahu, anaiapiza mali yake akailani, wa waladahu, na akamwapiza mtoto wake, walau istajaba Allahu lahu la ahlaka, na lau kama Allah angemuitikia basi angekiangamiza kitu hicho, mali yake au mtoto wake. Maneno aliyotamka baadhi ya wazazi, lau Allah angelikubalia dua zao basi angeangamiza mali zao, bali angeangamiza pia familia zao, namna walivyokuwa wepesi katika kuomba dua za kuangamiza. Kadhalik, katika mambo ya kuzingatia katika upande huu wa malezi ni ikhtiyaru al-asma'i at-tayyibah, kuchagua majina mazuri kwa watoto, kuwaita majina mazuri, katika mambo ambayo yanasaidia katika malezi, ulezi mzuri ni kuwaita watoto majina mazuri. Kwa nini umewaita jina hilo? Sasa hivi watu hupenda majina ya ovyo ovyo, wengine huita majina kwenye sinema, wengine kwenye magazeti huko jina linamshinda, anaweza peke yake kutamka, watu wengine pia washindwa kutamka. Kwa nini watu wasitafute majina mazuri ya hoteli tu? Kama wewe binadamu wa kwanza bwana, si watu walikuwepo wakaitana majina, manabii, mtoto wao, wake, watu majina mengi mazuri hapo. Lakini mtu mwanadamu ataka kitu kigeni kigeni, jina ambalo halina watu analo yeye, wewe upata wapi sasa? Yaani kama halipo wewe upataje? Na majina yana athar, majina yana athar. Mtume sallallahu alaihi wasallam anabadilisha watu majina, watu wasichukue wale wamepesi, mtu anaweza kujihitia jina tu wala hujui, kwa sababu nimekaa kaa hivi herufi herufi zake kama Kiarabu. Watu wengi wanaita na majina ya kifursi wakifikiri kwamba ni Kiarabu. Kwa hiyo kuita mtu jina linaloanza na Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Saleh, wengi manabii wapo, Ibrahim, Yusuf, mfano jina kama haya, yanamkumbusha mtu mafungamano yake na mwenye jina lake. Atasoma, ataona jina lililoitwa lina athar fulani, sababu wapo watu walioitwa katika watu wema, naye atasoma, atawajua. Kila mtu ana sehemu katika jina lake. Kwa hiyo watu kuchagua majina mazuri ni kitu kizuri. Katika hadithi ya Imam Muslim, hadithi ya Imam Muslim imekuja, inna habba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman, hadithi imekuja hivyo. Hakika majina yenu yenye kupendeza zaidi mbele ya Allah ni Abdullah na Abdurrahman. Kwa hiyo mzazi anaweza kumwambia mtoto wake kwa nini amemuita jina hilo baadaye. Sasa huwezi kumuita mtoto nyoka afu baadaye uje kumwambia umuita nyoka kwa sababu gani sasa? Nyoka si anafanyika kazi yake? Au una nyoka mzuri ana neno, mnakaa naye ukumbini mkazungumza mkatulia kimya, si akiingia kikao chote kimvurugika hapo nyoka. Mtu angalie, atafute jina. Bahati mbaya mtoto hivyo, bahati mbaya vipi sasa? Watu waita majina yao, majina ya mizimu, watakuja kuita watu. Kwa nini yule ni mzimu? Ni si binadamu Muislamu. Kwa lazima kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalik, na hili wameandika baadhi ya wanachuoni vitabu. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ameandika kitabu kuhusiana, akaweka misingi 10, fikiri 10 katika namna ya kuchagua jina la kumuita mtoto wako. Na tahadhari baadhi ya majina ambayo hayafai ameyataja, Shadia, Nadia na majina mengine kama hayo. Majina mengine manake ni mtu mwimbaji, mtu mwingine kwamba jina lake ni mtu mwenye kuwafitini wanaume kwa uzuri wake, ndio hivyo. Watu wanaita hivyo. Mtu aitwa Firdausi, si kweli, urongo. Mtu mwingine aitwa Janna, pepo, Jannatani, pepo mbili, urongo tu. Lakini ametahadharisha baadhi ya majina kama hayo, mengine ya kifursi yanamalizikia na taa maftuha, mirfat, mfano hivyo, na mengine. Ametaja mambo majina mengi, na baadhi ya miji tulikuwa tumefanya mihadhara kuwadhalisha baadhi ya majina. Kuna watu wakabadilisha majina, tulikuwa nao katika mihadhara wanasikiliza, wakabadilisha majina watoto wao namna walivyokuwa wamewaita. Kuna mtu mmoja mwanawe Lahabi. Kwa nini sasa nimekuta kwenye Qur'an? Mbona Firauni yimo kuita? Nimekuta kwenye Qur'an bei. Na Lahabi manake ni miale, cheche za moto zile. Tumefa ndio vita vipi mtoto moto? Tumefa vipi? Kwa hiyo lazima watu kuwa makini katika upande wa majina wanapoe. Kadhalika katika misingi ya kuzingatia katika malezi bora ya kulea watoto ni al-adlu, kufanya uadilifu.